strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 grudnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Minionej doby odnotowano nieco ponad 6200 nowych zakażeń koronawirusem, poinformował o tym resort zdrowia. W Kościele Katolickim przypada dzisiaj uroczystość Świętej Rodziny, przypomniał papież Franciszek na południowej modlitwie Anioł Pański. Do lodowatej wody tradycyjnie w drugi dzień świąt weszły morsy z Olsztyna. Jak informuje resort zdrowia, minionej doby odnotowano nieco ponad 6200 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 16 pacjentów chorujących na COVID. W całym kraju wykonano niemal 40 tysięcy testów na obecność patogenu. Tymczasem eksperci zachęcają, aby w obliczu czwartej fali pandemii zadbać o swoją odporność. Jak mówił w Polskim Radiu 24 dr Michał Mularczyk, prawidłowej pracy układu odpornościowego sprzyjają dobre nawodnienie organizmu i aktywność fizyczna. Jeżeli dwie osoby podobne lub bliźniacy usiądą naprzeciwko osoby chorej i jeden z tych bliźniaków będzie odpowiednio nawodniony, a drugi za słabo, to jest spora szansa, że ten, co jest odpowiednio nawodniony, nie zachoruje, bo będzie dla niego za mała ilość czynników zakaźnych. Natomiast ten, który jest źle nawodniony, ma w złym stanie śluzówkę, która jest popękana, niesprawna, nie wydziela odpowiednich substancji bakteriowirusobójczych i on złapie to zakażenie, mimo że teoretycznie dostanie za mało bakterii, żeby to zakażenie się, że tak powiem, odbyło. Doktor Michał Mularczyk dodał, że korzystna dla naszej odporności jest też aktywność fizyczna, ale powinna być intensywniejsza niż zwykły spacer. Krew krążąc dynamicznie po naszym organizmie, a razem z krwią będzie krążyła limfa, która jest sporą częścią odporności, w tym momencie łatwiej będziemy wykrywać zakażenia, to jest jedna rzecz, a druga łatwiej będziemy z tymi zakażeniami walczyć, czyli jeżeli już jesteśmy przy świątecznym stole, wyjdźmy na spacer, przewietrzmy dom w tym czasie i przejdźmy na taki bardziej dynamiczny spacer, ruszmy się, żeby przewietrzyć siebie, jelita i wzmóc przepływ krwi, czyli naszej odporności przez nasz organizm. Eksperci niezmiennie ponawiają apel o zaszczepienie się i korzystanie z możliwości otrzymania dawki przypominającej. Wystarczy zadzwonić pod numer 989. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański przypomniał, że dzisiaj przypada uroczystość Świętej Rodziny. Jak mówił, rodzina to historia, z której się wywodzimy, a osoba, którą dziś jesteśmy, to owoc miłości, którą otrzymaliśmy. Przestrzegał, że życie pozbawione korzeni rodzinnych staje się jałowe. Jak dodał papież, to smutne, gdy przy rodzinnym posiłku panuje cisza, bo każdy patrzy w swój telefon, rozmawia ze swoim telefonem. Papież zachęcił, aby w przypadku kłótni godzić się pod koniec dnia. Później zaapelował do Włochów o walkę z głębokim kryzysem demograficznym. O rodzinie mówił dzisiaj także kardynał Kazimierz Nycz. Podczas mszy odprawionej w Świątyni Opatrzności Bożej metropolita warszawski zwracał uwagę na znaczenie małżeństwa. Związek dwóch ludzi, mężczyzny i kobiety, pobłogosławiony w Kościele, podniesiony przez Jezusa do godności sakramentu, jest znakiem miłości Boga do człowieka. Bo przecież sakrament małżeństwa też oznacza znak. Znak tej wielkiej miłości Boga do człowieka i dlatego też dzisiaj dotykamy tego znaku, przeżywając Dzień Rodziny z Nazaretu. Dzisiaj z okazji Święta Rodziny w wielu parafiach dokonywało się odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, a małżonkowie otrzymywali specjalne błogosławieństwo. Jak odpocząć po obfitościach świątecznego stołu? Najlepiej aktywnie. Na plaży miejskiej w Olsztynie tłumy mieszkańców miasta korzystały z wyjątkowo pięknych w tym roku białych świąt. Kąpiel w drugi dzień świąt to już dla niektórych tradycja. Po wszystkich tak zwanych obfitościach stołu idealna sprawa. Bardzo dobrze, idealna woda. Tak poprawia wszystko, to humor przede wszystkim. Nastawienie także jest idealnie. Chyba po raz pierwszy od kilku lat, że jest mróz akurat. Idealnie, naprawdę można wypocząć na tym świeżym powietrzu, a nie ciągle przy stole. Święta i morsowanie to dobre połączenie? Najlepsze, lepiej być nie może, bo to się bardzo dużo spala energii w trakcie takiego morsowania. Jest też motywacja, żeby wyjść z domu, wyjść za stołu. Także to już moja tradycja od naprawdę chyba 6 czy 7 lat. A materiał przygotowała Aleksandra Skrago. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. To sportowa informacja dnia, tygodnia i pewnie miesiąca. Potwierdziły się plotki, że Paulo Souza porzuci pracę z piłkarską reprezentacją Polski, wybierając ofertę jednego z klubów w brazylijskiej ekstraklasie. Dziś poprosił prezesa PZPN Cezarego Kulesza o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, a jeszcze kilka dni temu, jak mówi Kulesza, rozmawiał z nim w zupełnie innym nastroju. On w ogóle nie sugerował, nie mówił, że jakikolwiek temat odejścia jest możliwy. Po prostu miałem kontakt z nim telefoniczny i potwierdził to, że chciałby zrezygnować z prowadzenia kadry. Powiedziałem, że jest koncert życzeń, bo trzeba szanować reprezentację Polski, bo my nie jesteśmy jakąś małą federacją. Płacimy i tak telefonicznie w 5 minut ja nie podejmuję decyzji, że on do mnie dzwoni, tak, okej, jutro rozwiązujemy kontrakt. Kontrakt jest obowiązujący, ważny. To jest takie troszeczkę nie na miejscu. No. Wszystko wskazuje w każdym razie na to, że pryncypał PZPN musi na gwałt szukać nowego selekcjonera. Przypominamy, pod koniec marca gramy w barażach o Mistrzostwa Świata z Rosją. Nie zmieniamy dyscypliny. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli Boxing Day, to na Wyspach Brytyjskich gorący czas w Premier League. W dzisiejszych spotkaniach padło aż 26 bramek. Jedną z nich zdobył dla Southampton Jan Bednarek. Święci nieoczekiwanie 3-2 pokonali w Londynie West Ham. W bramce młotów całe spotkanie rozegrał Łukasz Fabiański. W innych meczach Manchester City 6-3 pokonał Leicester. Norwich 0-5 przegrało z Arsenalem. Tottenham 3-0 ograł Crystal Palace. I wreszcie Aston Villa z Mattim Cashem na prawej obronie uległa Chelsea 1-3. W koszykarskiej Energa Basket Lidze Panów jedno spotkanie. Anwil Włocławek na Kujawach pokonał Polski Cukier Pszczółkę Start Lublin 90-81. Anwil w tabeli na miejscu 13, Start na 6, na prowadzeniu Zastal Zielona Góra. A w prestiżowych regatach Sydney Hobart żeglarze są na Morzu Tasmana od 17 godzin. Mówi uczestnik tych regat sprzed 20 lat Dariusz Urbanowicz. 88 jachtów wystartowało w 76. edycji regat Sydney Hobart. Tradycyjnie na klifach i plażach Zatoki Sydney spektakularny start oglądały dziesiątki tysięcy Australijczyków, dla których to zwyczajowa forma spędzania drugiego dnia Bożego Narodzenia. Po wypłynięciu z Zatoki na Morze Tasmana flota musiała mierzyć się z bardzo silnym, przeciwnym wiatrem, wysoką, wypiętrzającą się falą. Sztorm przyniósł konsekwencje w postaci kolejnych jednostek, które przegrały z naturą i wytrzymałością materiałów. Awarie wyeliminowały 20 jachtów. Na szczęście wszyscy żeglarze bezpieczni. Po ciężkiej nocy wiatr znacznie osłabł. Trasa Sydney Hobart mierzy 628 mil morskich, czyli 1163 km. Lider w wyścigu o pierwszeństwo na mecie, australijski Black Jack, należący do Petera Harburga, do mety na rzece Derwent ma jeszcze 500 mil. Swoje w Sydney Hobart zrobił niestety koronawirus. Kilka załóg wycofało się z regat. Z najbliższych występów na antypodach musi się wycofać Denis Szapowałow. Tenisista z Kanady uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19. Tą informacją kończymy serwis. Więcej sportu na naszej antenie już jutro. Na pierwszy serwis sportowy zapraszam po 6.30. Jutro słonecznie na północnym wschodzie, w pozostałych regionach więcej chmur. Od minus 7 stopni na Kaszubach i Pomorzu, przez minus 3 na przeważającym obszarze, do minus 1 na zachodzie. Jeśli chodzi o tę noc, to są ostrzeżenia przed silnym mrozem. Od minus 18 stopni na północnym zachodzie Polski, przez minus 15 w centrum, do minus 9 na północnym wschodzie. Cieplej będzie jedynie na wybrzeżu, od minus 9 do minus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka zadyma cenowa w MediaMarkt. Kupując zestaw Bosch, piekarnik z czyszczeniem EcoClean i płytę indukcyjną z funkcją Booster, zapłacisz 2198 zł. Taniej o 500 zł. A w 30 ratach jeszcze taniej, bo dwie raty płacimy za ciebie. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, na trójkowym zegarze prawie punktualnie 9 minut po 21. Once you have walked the road, everything becomes clear. No państwa teraz będę pozdrawiać, bo pozdrawiam Skurzew. Karolinę ze Skurzewa dokładnie i Beatę z Gdańska. I jeszcze patrzę i że podobno świetnie było w te święta słuchać Trójki w Glince Duchowej, a teraz w pociągu do Krakowa Tomasz nas właśnie w tej chwili słucha. A Bartosz pozdrawia ze Świebodzina, ale obecny jest na dyżurze w Zielonej Górze. No czyli Świebodzin i Zielona Góra. Dobrze. I Podhale wiem, że nas ciepło pozdrawia. Bardzo ja państwa za to wszystko ciepło bardzo pozdrawiam i za tyle właśnie ciepła i miłości, które państwo okazali nam tu wszystkim zebranym w Trójce przez te 3 dni świąteczne. A dziś naprawdę proszę na siebie uważać, bo jesteśmy dosyć chyba mocno odzwyczajeni od tych mrozów, które dziś nad Polską i w Polsce. Jeżeli państwa z nami wczoraj nie było, wśród nocnej ciszy, takie mieliśmy spotkanie, to dziś po jasnej stronie mocy przypomnę 2 utwory, pomyślałam, że tak, takie 2 bardzo wyjątkowe utwory. Przeniesiemy się na stary kontynent, a na starym kontynencie Safaricom Choir śpiewać nam będzie razem z Czego Mguguła. Bardzo trudne, a to będzie afrykańska, prawdziwa, oryginalna kolęda. Amezaliła. Peni sikio jameni, niweleze waziwazi, alivyotoka enzini, yawe mkombozi. Akaja kimasikini, kukomboa wajiwezi. Yesu Kristo mezaliwa, binadamu kombolewa. Bethlehemu zaliwa, malaika shangilia. Hori nimekelewa, binadamu abudiwa. Mkombozi tumepewa, kila mtu tasikia. Yesu Kristo mezaliwa, binadamu kombolewa. Furahi so kifani, limetimizwa ahadi. Alo ahidi Rabbani, tumamo na wa Daudi. Kweli anatudhamini, kumwamini tunabudi. Yesu Kristo mezaliwa, binadamu kombolewa. Na walo sipitalini, pia hao tukumbuke. Wale walo vitandani, zaidi ya tusichoke. Ili warudi nyumbani, pamoja sisi tupike. Yesu Kristo mezaliwa, binadamu kombolewa. Ameokomboa Yesu. Czegem Guguła i Safaricom Choir i kompozycja kolęda afrykańska Amezaliła. I wczoraj wśród nocnej ciszy właśnie palcem po mapie żeśmy wędrowali. Byliśmy w Brazylii, byliśmy w Meksyku, jeżeli chodzi o kolędy. Byliśmy we Francji, byliśmy w Kanadzie. Byliśmy nawet na jedną przepiękną kolędę, dobrze nam bardzo znaną, ale zaśpiewaną po japońsku. Byliśmy w Japonii. A w tej Afryce zatrzymaliśmy się na dłużej i teraz też państwu zaprezentuję coś, co wczoraj zagrało, króciusieńkie, 4 minuty. Ale jakże cudne, to Drakensberg Boys Choir i 3 kompozycje, 3 kolędy w jednej. W dodatku zaśpiewane w 3 różnych językach. Będziemy mieć zachodnioafrykańską Kitubę, południowoafrykańskie Afrikaans i wschodnioafrykańskie Swahili. Drakensberg Boys Choir, chór z Johannesburga. I trzy kolędy w jednym w języku Kituba, Afrikaans i Swahili zaśpiewali Noel, Summer Kerswe i Silent Night. To jest takie wspomnienie naszego wczorajszego spotkania tu w Trójce w audycji Wśród Nocnej Ciszy. A teraz jesteśmy po jasnej stronie mocy w Trójce i jak już podsumowaliśmy, no prawie podsumowaliśmy, no nie zamknęliśmy jeszcze tych świąt, jeszcze nie, jeszcze mamy trochę czasu, jest dopiero 19 minut po 21. Nadal możemy sobie wszyscy składać życzenia. Ja Państwu dziękuję za te, które się pojawiają właśnie na znanym portalu społecznościowym. Przy okazji zapomniałam podać adres mailowy csm@polskieradio.pl. Dziś wyjątkowo wcześniej się spotkaliśmy, bo o 20 i o 22 żegnać się będziemy, bo o 22 na trójkowej antenie Scena Teatralna Trójki i słuchowicką Mesjasz Bruno Schunz, na które ciepło zapraszam w imieniu Barbary Marcinik. A teraz wracamy do podsumowania muzycznego tego roku, do początku tak naprawdę, bo to pierwsze kroki, delikatne stąpanie po tym cienkim lodzie muzycznym, ale bardzo ciekawy ten rok był, jak zaczęłam przeglądać płyty. Sonlux, którzy zaczęli w zeszłym roku, jeszcze w zeszłym roku robić swój wielki kilkupłytowy projekt, w końcu go w tym roku zamknęli. No i w związku z tym sięgniemy do kilku utworów na pewno i to nie po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni. Sonlux i podsumowanie Tomorrow. Voyager. On the mornings I wake, call your name, forget I am alone. First there is the hidden face, next heave. I want to kiss you in a place where we don't sleep. Find the warmth of your lips in a fading room. The miles are love language, distant and humming, a burnished gold kind of sweet, and the hours we need to get anywhere. Our bodies split the air, our bodies aloft spinning white walls and chrome, our glyphs and runes, love, our sacred keys. Wheel me away. I am sure the night is less afraid that I am falling. I am. Surely. I didn't even know I was looking for you. Now I found you and you're gone. To be loved and understood, could I be hinged to you? Not like lock and key, like fingers whisper, make two hands one. The wing of a triptych, left or right adorned in oil. The colors sing the panel's treasure, the fractions, facets, new math without the other. Three ages of an era past, a tale that takes both of us. When offered, our voices make more, another dream in the dance. Our holy tongue spun free in the roots of us. History finding its hinge, its hands slipped in ours. Altarpiece of patient hearts, everything. Is a love story. Every life will and matter. When you took me for the hours, you took me from the days. When you took me from the days, you took me from the years. Time. Go live another life. don't look back. And don't look back. Z albumu Tomorrow, z podsumowania gigantycznej pracy, którą tych trzech panów z Sonluxa z Nowego Jorku, czyli Ryan Lott, Rafik Bhatia i Ian Chang, wykonali przez ostatni no prawie półtora roku tak naprawdę, bo ten projekt zaczął się w 2020 roku. No tak, zaraz nam się kończy 2021. No i w końcu mamy w ręku w tym roku. Ciekaw jestem, co zrobią w przyszłym po takiej gigantycznej pracy. Sonlux za nami. Oczywiście, że w podsumowaniach, które w przyszłym roku nas czekają, bo to jest nasze ostatnie spotkanie po jasnej czy po ciemnej stronie mocy, to jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku, w nowym roku, właśnie będziemy podsumowywać. Tu takie delikatne, malusieńkie początki. Jeżeli państwo by mieli jakąś propozycję do tych podsumowań, który album należy odtworzyć, którego artystę należy wspomnieć, bo na przykład było świetnie, no to proszę pisać csm@polskieradio.pl. Na pewno świetnie było, jeżeli chodzi o tych dwóch panów, którzy teraz przed nami, bo ten album był dla nas nieprawdopodobnym zaskoczeniem i wspaniałą niespodzianką. Oczywiście, że mówię o albumie Carnage, Nick Cave i Warren Ellis. Po raz pierwszy po tylu latach współpracy nagrani razem. Studyjny album. Everything is ordinary until it's not. I'm the balcony man. I'm 200 pounds of packed ice sitting on a chair in the morning sun. Putting on my tap dancing shoes, on my lap dancing shoes. morning sun. I'm the balcony man, I'm Fred Astaire. You think you have a plan until I hit the stairs. I'm 200-pound bag of blood and bone leaking on your favorite chair. I put on my lap dancing shoes in the morning sun. And this morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. In the morning sun. What am I to think on this balcony, Fred? Where everything is amazing that stays in bed. I'm a 200-pound octopus under a sheet, dancing around your world with my hands and feet. And this much I know to be true. Yeah, this much I know to be true. And this much I know to be true. This much I know to be true. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. This morning is amazing, and so are you. Just makes you crazier. Saying goodbye and rolling through the mountains like a train. My uncle's at the chopping block, turning chickens into fountains. I'm a barefoot child watching in the rain. That stepped into this song, taken a bow, and stepped right out again. I'm sitting on the balcony, reading Flannery O'Connor with a pencil and a pen. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead. And there it comes around again. And it's only love with a little bit of rain. And I hope to see you again. A reindeer frozen in the footlights steps back into the woods. Thank you. It's an open road where we ran away for good. Look over there, look over there. The sun, a barefoot child with fire in his hair. And then a sudden sun explodes. It was you. It was you. And only you. And it's only love. Driving through the rain. Rolling down. Like a train. It's only love. It's only love. And it comes on like a train. It's only love. Rolling down the mountain. In the prawda, że pięknie. Nick Cave i Warren Ellis we wspólnym po raz pierwszy od tylu lat współpracy albumie Carnage. I państwo na pewno znają go przecież absolutnie na pamięć. To nawet nie mam żadnych wątpliwości. Przechodzimy do kolejnej nowości tegorocznej, która nas no, nie zaskoczyła, bo akurat Nitin Sawhney znany jest z muzyki, którą stworzył. To nie było takiej wielkiej niespodzianki, jak przy współpracy Nicka Cave'a i Warrena Ellisa. Lubi współpracować z wieloma artystami. Przepiękny nowy album w tym roku, również w okolicach wiosny, nam zaprezentował. On nosi tytuł Immigrants. Boys, do you face you as a babe? Como falar? Bye. evitando machucados, cicatriz e tatuagem, marcando medo, certas tristezas e grande humor. Filhos tão amados, ninguém é perfeito. Vamos nós, vamos viver. Vai, vai. Nina Miranda tak pięknie śpiewała w kompozycji Vai, która znajduje się na nowym albumie Immigrants Nitina Souneya. I oczywiście, że państwo po tytule wiedzą, o czym ten album, ale podejrzewam, że on, biorąc pod uwagę, że ukazał się na wiosnę, te już przesłuchane od deski do deski, państwo mają swoje ulubione utwory z tego również albumu już wybrane. Jeżeli ktoś z państwa, jak mówiłam wcześniej, miałby jakiś album, o którym ja na przykład nie wiem, albo artystę, o którym ja nie wiem, to proszę pisać, a ważne, żeby ten album był z tego roku i artysta może być niekoniecznie z tego roku, nie musi być debiut. To proszę pisać csm@polskieradio.pl. Z tego albumu Nitina Souneya jeszcze jedna kompozycja. Teraz nam przepięknie zagra Anna Febe. Movement Variation, część pierwsza. Thank you. Movement, Vibration, część pierwsza. Anna Febe tak pięknie grała. I to był Nitin Sony z albumu Immigrants. Ostatnia nowość, tegoroczna nowość w dzisiejszym naszym podsumowaniu po jasnej stronie mocy w Trójce. Ja już powolutku będę się z Państwem żegnać. Zostało 9 i niecałe 10, no 9 minut 20 sekund. Mało. Małe znaczenie to ma. Do godziny 22:00 brzmi już pode mną wspaniale Brandon. To wyjątkowy odgrzebek na dziś dla Państwa wybrany z tego powodu, że ten album, ta ścieżka dźwiękowa z filmu Shame, ścieżka dźwiękowa Harry'ego Escotta w tym roku kończy 10 lat. Wierzyć się nie chce. I Brandon Państwa doprowadzi do godziny 22:00, a ja dziękuję nie tylko za te świąteczne dni razem spędzone, ale też za cały kończący się właśnie rok. Słyszymy się 2 stycznia. No zatem przede wszystkim zdrowego nowego roku Państwu życzyć teraz będę. Maciej Załęcki zza konsolety, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Nocy spokojnej, wspaniałego tygodnia i zdrowego 2022 roku. zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 10T Lite 5G teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer Intel Core i5 teraz taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy.